Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do znanego słuchaczom Potrójnego Pasma włoskiego duetu producencko-DJ-skiego, jakim jest tandem Mushrooms Project. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, tej nocy skosztujemy najnowszej płyty tego zespołu, którego chyba najbardziej charakterystyczną cechą jest łączenie elektrycznej, psychodelicznej gitary z rytmem i w ogóle z koncepcją muzyki wyrosłą na nurcie Space Disco. Zresztą odwołań do przeszłości słychać na płytach zespołu sporo, co również związane jest ze środowiskiem muzyków, którzy podobnie jak Giorgio Ghiri i Marco Lentano, czyli panów tworzących Mushrooms Project, wiąże środowisko artystów publikujących swoje nagrania w brytyjskiej oficynie Claremont 56. A skoro tak, to proponuję, aby w trakcie naszego dzisiejszego spotkania pojawiło się kilka nagrań z tej oficyny, zwłaszcza, że w moim przekonaniu są to wyjątkowe kompozycje mogące zainteresować fanów supergrup takich jak Pink Floyd czy The Doors. Thank you. Z maja 2012 roku The Surveyor, czyli utwór Bena Smitha i Paula Murphy'ego, zawierający w sobie smaczki, które chyba można poczuć słuchając płyt Floydów czy Dorsów. Zresztą jedną z tych supergrup dzisiaj jeszcze przywołamy, ale zanim to nastąpi, to kilka słów o wytwórni Claremont 56, no i jej Supply Bellu, gdzie tłoczy się wybrzmiałe przed chwilą nagrania. Oficyny powołano do życia w Wielkiej Brytanii. Ich pomysłodawcą jest Paul Murphy, współautor Surveyora. I to, co wydaje się rzeczą charakterystyczną większości nagrań tam wydawanych, to zamiłowanie do nurtu Space Disco, tak bardzo popularnego w latach 70. ubiegłego wieku, jak również stylu Balearic, cechującego się dużą organicznością, wrażeniem jakiegoś takiego ciepła czy nadmorskich plaż, jak również stosunkowo wolnym tempem, które jednak wcale nie wywołuje jakiejś mozolności, a pokazuje, że o dynamice w muzyce elektronicznej mogą decydować zupełnie inne czynniki. I pewnie nie słyszelibyśmy w Claremoncie czy Lęgu takich nagrań, gdyby nie dogłębna znajomość historii muzyki i pomysł na ocalanie od zapomnienia perełek wychodzących w przeszłości w niskim nakładzie i w niszowych wytwórniach. Za nami przedsięwzięcie jednego albumu przywróconego do życia po wielu latach. Ale po kolei. Wybrzmiały utwór to Rain zespołu Q, otwierający płytę wydaną w 1982 roku przez niemiecką wytwórnię X Records. Producentem tego albumu jest Peter Hauke, inżynier dźwięku, perkusista i aranżer, który w latach 70. i 80. nadawał brzmienie wielu europejskich płyt spod znaku disco, stylu mocno obecnego w Clermontzie 56, również dzięki starym nagraniom odświeżonym w pewnym momencie w serii Originals, dzięki której mamy szansę na zapoznanie się z takimi właśnie utworami. Kompozycji, wśród których znalazłem również tego szlachetnego i jakże ważnego staruszka. Bye. Prezentowany niejednokrotnie w potrójnym paśmie utwór Stars, również wydany w latach 80., bo to był rok 1981. I co ciekawe, jego producentem i jednocześnie wokalistą był Gary Numan, który postanowił wykonać utwór swojego kolegi z dzieciństwa, Nicka Robsona. I właśnie pod takim szyldem ukazała się ta mała płyta i właściwie była to jedyna w twórczości tego gentlemana, Nicka Robsona. Z wieku XX przenosimy się teraz we współczesność. Get along except for the lust. Need to figure out what you're gonna do.

Thank you.